engaño a todos, hoy tornamos a realizar un programa con un tema que ha estado planeando desde hace mucho tiempo encima de nuestro ambiente. Vuelve a surgir. ¿Con qué elementos? ¿Desde qué causas? Todo es contrastable y opinable. Hoy tocaremos un tema muy grande, el tema de la independencia y la autodeterminación. Nos citamos con el calendario, casi a su final. Nos citamos el día 30 de diciembre a cubrir una manifestación más conocida como la fiesta del estandarte. Una fiesta que también es reivindicativa e intentamos conocer en Mallorca cómo se entendía, cómo se propone y cómo se reflexiona el tema de la independencia y la autodeterminación. Hemos escuchado a personas conocidas, pero también a personas anónimas, a las cuales queremos conservar en el anonimato. Sin embargo, su opinión nos merece una importancia singular. La construcción de la opinión no es del saque la imposición, es precisamente la construcción. Y el buscar la explicación no ofende, porque no solamente no queremos entender mal un tema, sino queremos tratarlo de manera adecuada. En primer lugar, afirmamos que todo proceso es eso, el inicio. En sí mismo no acaba, en sí mismo no termina. Si logramos entender que cualquier proceso de independencia y de soberanía implica la toma de conocimiento y aceptar que hay una dependencia, y a qué niveles nos va a dar un buen pie para iniciar ese proceso o para continuarlo. Y luego, siguiente, el método, ¿es el método de la crispación? ¿Es el método de la polarización? ¿O es el método de tender puentes y de comunicarse? Si el tema de la independencia surge como cálculo e interés político, le estaremos haciendo un flaco favor a un proceso de transformación social que exige no la sociedad, sino las personas. La sociedad es una cosa de una manera estructurada que muchas veces se ve al margen de uno, pero no. La sociedad es las relaciones humanas, los acuerdos y las convenciones que dan los ciudadanos y que se dotan para poder vivir, sobrevivir, pero sobre todo convivir. Y ese es el punto cultural que no debemos de perder de vista. Y en esta ciudad desearíamos construir una ciudad para todos y para todas, sin ninguna exclusión. Estamos con Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña. Muchas gracias por donarnos esta entrevista. Muchas gracias a vosotros. Doctor Oriol, ¿podríamos explicarnos, por favor, brevemente, el proceso de la independencia y sus perspectivas en Cataluña como para los países catalanes? De la mateixa manera que els països llatinoamericans, des de Mèxic fins a Xile i des d'Argentina fins a Cuba, doncs van preferir ser països independents que no pas pertànyer a l'estat espanyol, Catalunya i el conjunt dels països catalans també tenim dret a decidir el nostre futur. I tenim dret a decidir un futur que volem que sigui més just i més lliure que allò que l'estat espanyol ens ofereix. I per tant, per una qüestió de dignitat, per una qüestió de justícia, per una qüestió d'estat del benestar, de prosperitat econòmica, ens sembla que tenim el dret a decidir el nostre futur. Radio Tortuga. Hoy día estamos en plena celebración de la Diada de Mallorca, también conocida como la Festa de Estandard, la Cuatribarra. Estamos con Pello. Secretario General de Eusko Alkartasuna y parlamentario de Bildu. Pello, mira, queríamos hacerte una pregunta. Ustedes han dado pasos avanzados dentro de su propio proceso político y social y cultural, creo que hay que rescatar esto último, hacia camino a la autodeterminación y la conservación de una identidad como país. Y vaya, como nación, nunca mejor dicho, ¿no? ¿Qué reflexiones tienes tú para el mundo que vive estos cambios y que vivimos a partir de la crisis y todo lo demás? Bueno, la verdad es que estamos viviendo un mundo donde la globalización se está aprovechando para, bueno, a través de las vías neoliberales o capitalistas, incidir cada día más, bueno, pues en unas maneras de funcionar donde solo el dinero es el objetivo, los beneficios económicos, y creemos que, bueno, pues si tenemos que aprovechar también esta situación de globalización, tiene que ser también siempre desde el respeto a las naciones, desde el respeto a los pueblos y desde el respeto a decidir qué tiene cada una de esas naciones o pueblos, teniendo en cuenta que muchas de esas naciones tienen un recorrido histórico, otras no la tienen, pero basándose en el derecho democrático que tiene cada pueblo de incidir y decidir su futuro, bueno, los vascos como los catalanes o los países catalanes o otros pueblos del mundo tienen derecho a decidir tanto su futuro económico, su futuro político, su futuro cultural. Solo así creemos que vamos a poder pervivir lo que hemos recibido de nuestros antepasados, de nuestros mayores, y mantener, bueno, pues en esta interculturalidad que hay, nuestra propia esencia y manera de ser. Un hombre libre solo puede ser libre en una tierra libre, en un sitio libre. La democracia muchas veces se ha creído que es el mecanismo por el cual la gente era libre o igual. Hoy está en cuestión el concepto de democracia y se está apelando más bien al concepto de comunidad, o sea, comunidad en la que hay responsabilidad, hay una cercanía y hay también sitios en los que se van decidiendo. No quiero ponerle apellidos, pero ¿qué reflexión hay en ese terreno? Porque ¿cómo llegamos a la construcción de un Estado sin no haber resuelto los problemas de relaciones sociales? Pues desde luego se tiene que iniciar desde el punto de vista o desde la base mínima del respeto mutuo. Las libertades son algo por la que se trabaja con la democracia, donde cada persona teóricamente tiene un voto, también tiene que haber corresponsabilidad en ese sentido, y la libertad de uno termina allá donde empieza la libertad del otro. Eso necesita y exige de respeto mutuo, respeto por los diferentes, respeto por los propios. Desde luego, lo que sí está claro es que si nosotros creemos que nuestro modelo, me da igual nuestro, cuando digo nuestro puede ser de cualquiera, es el modelo dominante, es el modelo el mejor desde nuestro punto de vista, lo que estamos faltando es al respeto de otros que nos pueden demostrar que de una manera diferente, porque tienen un recorrido diferente, también nos pueden plantear soluciones a los problemas que hay. Yo creo que se tiene que basar simple y llanamente en el respeto mutuo y de ahí en adelante trabajar. Exploram tot poc a poc com una tortuga. Estamos con Joan Mateu Ferrando. Tu participació és a títol? Jo, bé, som el portaveu de l'entitat i res, i me toca... Què entitat? No, de l'entitat Plataforma 31D, que és la plataforma que organitza cada any aquesta diada, que està muntada a partir de diferents col·lectius, com poden ser per als partits polítics de les Illes, PSM, Esquerra Republicana, Iniciativa Verds, com sindicats com l'Estell i col·lectius juvenils com poden ser Arran, CPC i endavant. Gràcies. Mira, te quiero hacer una pregunta en relación. ¿Qué reflexión dejas no solo para los jóvenes, sino para los ciudadanos de Mallorca, nacidos y los no nacidos que vivimos en Mallorca? ¿Qué de esta fiesta? Bé, aquí el que fem és una festa que té quasi 800 anys de tradició. És la festa cívica més antiga d'Europa. És una festa que ha perdurat durant tots els anys que la societat mallorquina ha rebut atacs, ja sigui per tropes espanyoles, de diferents segles, i la reivindicació que fem és que un any més seguim aquí reivindicant el que és el nostre, reivindicant que se'ns estan tropillant la llengua, se'ns estan tropillant la cultura, però a part d'això, ara més que mai, també se'ns tropilla l'educació, la sanitat, se'ns retenen les oportunitats de beques, de minusvàlids, i la reflexió que s'hauria de fer és qualsevol persona que se'n va a un lloc, a un poble, el que vol és defensar aquell poble. El que vol és que aquest poble hi visqui en harmonia i que tot vagi bé. Però com podem ser part d'un poble on les seves pròpies arrels s'estan desprestigiant, el govern propi d'aquí l'està tropitjant i formar part d'un país que no te recolza, formar part d'un país que vol destrossar un procés d'immersió lingüística dins l'escola de més de 30 anys, la meva reflexió és, realment ens convé seguir per aquest camí? Realment és lògic que els ciutadans d'aquí no puguin xerrar la seva llengua? Guillem de Nefac diria, no nos deixen ser el que som. Exacte. I la nació quechua, aymara, los mapuches, los teoclaxil, los aborígenes indígenas en la Amazonía. Sufrimos también las consecuencias del liberalismo económico mundial en este mundo globalizado. Y cuando vemos y escuchamos a gente joven que defiende su lengua, su cultura y su identidad, al margen de lo que puedan haber hecho en los otros procesos políticos, los actores políticos que también tienen responsabilidad en la demora o en la premura de no haber llegado bien, decimos, los jóvenes, ¿qué quieren ser? Aparte de ser mallorquines. Els joves, els que volen ser, volen tenir un habitatge digne. Volem poder xerrar en la llengua que vulguem i que no ens diguin el que hem de fer. Volem poder tenir una educació bona. Volem poder permetre'ns el luxe de viure com a persones normals i corrents. No podem permetre que hi hagi dos de cada quatre joves que no tinguin ni feina ni estudis. Que és el que dèiem els joves? Els joves reivindicant més que mai els nostres drets. Però una altra cultura també, perquè nosaltres estem subits en una cultura del consum capitalista. Clar. Un ofici capitalista, o una mentalitat capitalista, o una escola capitalista, o consumista, o materialista. Crec que també tenim que avançar a una cultura més lliure, autènticament més lliure. Sí, sí, completament d'acord. És més, precisament allà un bloc d'allà en el fons, allà el bloc en aquesta mani, i el segon bloc està format per l'esquerra independentista, del qual allà tots els col·lectius són anticapitalistes, i esclar, també tota la manifestació també el que vol és reivindicar aquesta cultura de la por que ens ha submergit el model econòmic, imperialista i capitalista dels grans països americans, europeus. Perquè si no, lo que estamos pidiendo es una aspirina para el dolor de cabeza. Sí. No, està clar. Però bé, com ja he dit abans, això és fruit de fer feina dia a dia. No podem, és a dir... Jo, per exemple, de Latinoamèrica no estic tan informat com pots estar informat tu, però hi ha països d'Europa que han fet molta força. Irlanda mateix, Escòcia també ara està intentant arribar en un procés d'autodeterminació amb una política. Irlanda també, per un sí. Mecanisme que la gent s'ha conscienciat. Sí. I com tu dius, els joves, què han de fer? I com tu abans deies en Guillem de Fac, els joves tenim una altra figura molt important, que és en Toni Roig, que ja de pas farem pot de propaganda del concert que hi ha avui, que és al Mallorca. En Toni Roig era un cantautor propi, que va formar el grup al Mallorca, i que malauradament fa 5 anys, crec, mos va deixar. Però en Toni Roig era una persona molt reivindicativa, i que ens va deixar un lema molt important, que és el de no ens fareu callar. I els joves no callem. I els joves creixen amb això i no se'ns en va de la sang. No ens faran callar i seguirem dia a dia reivindicant tot el que ens pertoca com a poble. Yo te devuelvo tu introducción con una que... Antes de morir, Túpac Amaru, descuartizado por 4 caballos en la Plaza Real del Cusco, en Perú, dijo, me podrán matar y no me podrán matar, me podrán descuartizar y no me podrán descuartizar, me podrán escupir, tirar e intentar matar, podrán hacer de mí, volarme 1000 pedazos, pero al tercer día de muerto vendré con más indios sobre esta tierra. Ustedes los jóvenes lo que tendrían que ser es no dejar de ser jóvenes y no aceptar las cosas que aunque los viejos les digamos que es bueno para ustedes, cuestionen. Yo les felicito por la osadía de seguir siendo jóvenes. Moltíssimes gràcies, primer de tot, per aquest missatge, perquè, no sé, emociona veure com gent de Latinoamèrica, no sé de quin país, de Perú. I de mira, precisament el meu cosí fa escassos mesos va estar a Perú i em va dir que és un país que se n'ha d'aprendre molt, de com funciona la gent en petits col·lectius i com han crescut com a poble en el llarg dels anys. I des d'aquí una forta abraçada a tots els latinoamericans que estan en lluita cada dia pel seu procés d'autodeterminació com a poble i res, que esperem que es força i esperem que els joves i la gent més gran pugui fer de tot. No doblegaran. No, moltíssimes gràcies. Sí. No me vengas con la historia de la indolencia. Hace rato que te aguaito dándote vueltas. Moscardón que pica y pica sin consecuencia. Se le acaban el zumbido y las lancetas. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. Dale pala, campesino, dale al arado. Ahora son tiempos mejores para tu sembrado. Dale martillo a la mina, dale minero. Dale más techo a las casas de los obreros. Compañera, usted que endulza toda la tierra, a los especuladores no les dé tregua. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. El rico se juega entero por su defensa, confunde la democracia con la insolencia. Para hablar de socialismo estudia Lenin. La revolución no es juego para burgueses. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. Radiotortuga.org, programa Signos, aquí estamos con Catalina. Catalina. Un mensaje y una reflexión en aquesta autèntica Diada de Mallorca. Miri, jo avui he llegit un article en el Diada de Mallorca que m'ha agradat molt, que sembla que ho defineix. Si història és una ciència, no una opinió ni una novel·la. O sigui que la gent té obligació de conèixer la seva història, la seva cultura i respectar-la. I la història també té molta vigència ara mateixos, no? Clar, clar. Dígame una opinión en cuanto a autonomía, autodeterminación, independencia. ¿Qué entiendes por esa palabra? ¿Cómo lo traduces sin perturbar? És una manera de viure i d'entendre les coses. És una manera també de fer cas a el que realment creus i de respectar cadascú el seu redol. I conviure tots junts, evidentment. Una cosa no exclou l'altra. Sempre conviure i respectar. Mira, escoltava ara un discurs del senyor Oriol Junqueras en Inca i ell decía un paral·lelo entre... Era muy probable que los mayas lo que decían era que se acababa un ciclo en esta España que vino y dominó y conquistó los pueblos de Latinoamérica. Y era muy probable, a lo mejor, que tal vez se referían a ese día en la que también ha jurado o ha juramentado los cargos en Cataluña un nuevo gobierno que está, parece, decidido a llevar el proceso de independencia y autodeterminación. Y en ese paralelo histórico que tú comentabas, decía, ¿cuán vigente es hoy día la necesidad de la independencia? Bueno, pot ser que els maies realment volien dir l'acabament d'una cosa i el començament de l'altra. Hola, som Maribel. Volia aclarir que el dret a l'autodeterminació és la possibilitat de dir el que se vol fer. Que això no vol dir independència, és a dir, que és molt important que la gent se pugui autodeterminar. Això vol dir votar. I votar han de votar tots, els que volen i els que no volen. I a partir d'això se decideix si volen independència. Però no s'ha de confondre autodeterminació. Els que som per l'autodeterminació, respectem a tots, però volem poder parlar, poder votar. I el que se'ns està negant en aquest moment a l'estat espanyol és el vot. El vot a poder decidir, i això és molt important que ho tinguem. I després decidirem si és que volem tots o no. Mi abuelo decía que aunque estuviéramos de vacas flacas y aunque estuviéramos de vacas gordas, siempre cabría la posibilidad de decidir cada uno en su vida. O sea, que no había que esperar que lloviera piedras y fuego para decidir a dónde voy y cómo voy y lo que quiero hacer. Ustedes como mujeres, ¿a qué deben esa falta de libertad, de perspectiva como individuos, como personas que ha habido en estos tiempos? No, no. Parece que la crisis ha puesto los temas que estaban debajo de la alfombra. Clar, bueno, perquè ja més possible, perquè ara veiem més les coses tal com són, no estem tan ennubolats, pot ser en riqueses, però de totes maneres que estimant la llengua i la cultura, en bonança i en crisi la seguim estimant. I el que ens fa protestar ara és quan hi ha polítics que no l'aprecien amb la mateixa intensitat que nosaltres voldríem, o respecte, basta que sigui respecte. Mira, los mapuches en Chile, los aymaras en Perú, en la zona de Puno, con Lula, que es un buen presidente para todos, pero sin embargo, los aborígenes brasileños y todos estos que he mencionado, se están comenzando a plantear firmemente el respeto a su nación, a su cultura y a su espacio como territorio. Entonces, para que veas, entonces, usted, la gente en Cataluña y la gente en Mallorca nos donan lecciones también de un otro proceso. Ya hemos dicho adiós a las armas, pero la lucha ideològica i cultural sigue, no? Sí, clar, sigue i fins que la respectin haurà de continuar. Bueno, gràcies, eh? Gràcies. Adéu. Estamos con Bien Barceló, parlamentario por el Partido Socialista de Mallorca y líder de la coalición. Bueno, unas palabras y una reflexión y el sentido de esta celebración. Bé, avui, a part de reivindicar la verdadera Diada de Mallorca, com molt bé has dit tu, el 31 de desembre, és un dia, per tant, que se surt per recordar que el poble de les Illes Balears, que el poble de Mallorca, té també el dret a decidir el seu futur, però, a més, enguany, hi ha un altre motiu per sortir al carrer, i són els atacs constants que ha rebut la nostra llengua, la nostra cultura, per part del govern del senyor Boussà i també del govern central, a través del projecte de llei que el senyor Bert, el ministre Bert, vol dur en banda. Són motius més que suficients per sortir al carrer, per, com dic, reivindicar totes aquestes qüestions. A més, jo li donaria també un sentit social, perquè no hem d'oblidar que estem patint tota una sèrie de retallades dels nostres drets socials, dels nostres drets que ens ha costat molt aconseguir, i per tant avui també la gent ha de reivindicar que hi ha una altra manera de fer les coses que no sé què estan fent els actuals governs. Y gente nefada diría, no nos dejan ser lo que son. Efectivament, sigueu qui sou, no? és evident que actualment el senyor Rajoy, el govern espanyol, ha trobat una manera d'ocultar totes les seves polítiques contra les persones, totes les seves retallades, tota la gent que ho està passant malament, que està a l'atur, que l'estan traient de casa seva perquè no pot pagar la hipoteca, i ha cercat, per tant, un motiu ideològic per unificar la dreta, que ha estat el dret a decidir, que ha estat la intenció d'un estat propi per part de Catalunya. Nosaltres ens hem d'emmirallar amb aquest dret a decidir que altres pobles estan exercint a nivell d'Europa, no només el poble català, també el poble escocès, i a partir d'aquí, per tant, el poble mallorquí també ha de despertar. Ja, en base a que la autodeterminación no solamente es en los países coloniales ni neocoloniales, sino debe ser práctica de los países democráticos. Ahora tenemos en Cataluña un proceso que parece que se ha abierto con más fuerza y con más base hacia la independencia. ¿Qué reflexiones sacamos y qué conclusiones sacamos aquí en Mallorca? En Baleares. Efectivament, el dret a decidir l'hem d'exercir cada dia. Jo crec que hem de reivindicar que la política és participació i que la gent ha de poder opinar. Veiem contra altres països amb major tradició democràtica que nosaltres, com Estats Units, com Itàlia, com Suïssa, quan fan unes eleccions també aprofiten per fer, per exemple, consultes populars, referèndums. Això aquí és impensable. Aquí hi ha una por tremenda per part de responsables polítics que la gent parli, que la gent opini, que la gent digui i decideixi sobre el seu futur. Quan xerram del dret a decidir, no només xerram del dret a decidir d'un poble ser independent, xerram també, per exemple, de posicionar-nos sobre qüestions econòmiques, sobre qüestions socials. I això no ens ha de fer por. Jo crec que hem d'avançar en una verdadera democràcia, com fan altres països, altres estats, i per tant, en aquest sentit, ens queda molt de camí a fer, perquè, per desgràcia, l'estat espanyol amb això és un estat molt tancat i molt retrògrada amb totes aquestes qüestions. ¿Sabe usted que los mapuches en Chile, en Perú y la zona de Bolivia, los aymaras, a los indígenas de la zona amazónica, a pesar que han tenido, de Brasil, a pesar que han tenido, según los países de Europa, un buen presidente como Lula, están decididos a iniciar un proceso también de autodeterminación y de consolidar, si es posible, en un nuevo estado, en una nueva nación? Ese es un ejemplo también. És que els mapes, físics dels estats estan en continu moviment i ha de ser així, perquè els pobles han de poder decidir sobre el seu futur. Per desgràcia, hi ha una reacció en general molt contrària en aquest tipus de processos i, bueno, fins i tot més a prop tenim un procés enquistat com el del Sàhara, que no hi ha manera de que s'amagui, processos com el de Palestina, que és una vergonya com s'està duent, i processos similars també, efectivament, com tu deies, a tota Sud-amèrica, no? Per tant, jo crec que hem de mirar tot això com a processos de verdadera democràcia, de pobles que volen exercir la seva manera de ser d'una manera lliure, d'una manera democràtica i d'una manera participativa. I crec que això, en lloc de veure-ho com una en total recel, ho hem de veure com una manera de fer avançar la democràcia i de fer avançar també els països socialment i econòmicament, perquè moltes vegades això pot suposar avanços socials i econòmics. Verdad. te busco y no te encuentro. Tu torturado cuerpo no sabe dónde está. Sigo pensando, América, que vamos a encontrarte. Ese es nuestro destino, nuestra necesidad. We'll be right back. Estamos con Joan Lladó, líder de Esquerra Republicana aquí en las Islas Baleares. Joan, buena tarde. Buena tarde. Una reflexión y un mensaje en aquesta diada, por favor. Bueno, yo creo que enguany es un any on les famílies de les Illes Balears, on els ciutadans de les Illes Balears segurament ho passen pitjor que en qualsevol altre moment de la història recent. Per això crec que aquesta diada ha de ser una diada més reivindicativa que mai per tal de donar solucions a aquestes persones que pateixen i que necessiten amb urgència solventar els seus problemes, sobretot ja de viabilitat vital. I per aquest efecte, creiem i pensam que l'autogovern, l'autogestió, governar la nostra terra és imprescindible per donar solució a aquestes persones. Aquest dia d'avui també se reivindica la identitat de les Illes Balears i hem vist com en el passat el Partit Popular mos robava recursos, però cada vegada més i amb el govern de José Ramón Balzà ja no només són recursos, és la identitat allò que mos vol ser pres. I és per això que crec que avui hi hem de ser més que mai reivindicats indicant les senyes d'identitat del nostre poble perquè no mos esborrin per ser, per existir i per ser amos del nostre destí. Guillem de Nefac ha dit, sou lo que som. Jo diria, no nos deixen. No mos deixen ser qui som, però pens que en el final la voluntat d'un poble és més poderosa que qualsevol casta de míssil. I crec que això en el final acabarà imperant. La democràcia sempre guanya, sempre acaba guanyant en els processos històrics. Saps que els problemes del món són per tot. Y claro, por ejemplo, los mapuches en Chile, los aymaras en Puno y Perú y Bolivia, los pueblos indígenas del Amazonas. Se comienzan a plantear, a partir de los destrozos de la civilización moderna y del capitalismo salvaje, defender su lengua, su cultura, su sentimiento de país y por lo tanto su territorio. Y yo reflexiono con el proceso abierto, por ejemplo, ahora en Cataluña. Creo que un proceso fuerte, sólido, y que creo que también detrás hay una especie de vanguardia cultural, ¿no?, hacia la independencia. Pero la independencia no es un solo punto de llegada, es también un punto de construcción. ¿Qué reflexión te deja esta vía que se ha abierto a partir en estos nuevos tiempos que hay en Cataluña? Home, jo crec que el món el podem millorar i l'hem de millorar des del tros de terra que està davall dels nostres peus. I amb aquest punt de vista, la millor manera de millorar aquest món és democratitzar-ne una part. És a dir, nosaltres estem convençuts que un procés d'independència on el nostre territori no hagi de fer concessions històriques que s'han fet en el franquisme, l'estat espanyol va evolucionar cap a la democràcia, s'autonomenava democràcia amb un part en el franquisme. És a dir, si la nostra nació neix en aquest moment, naixerà sense part en dictadura, naixerà sense aristocràcia, i això ja és un avanç molt significatiu. Tenim la possibilitat de construir una democràcia real perquè la feim de nou. I jo crec que això és una esperança, és una gran esperança. I el que en aquest moment estan fent és construir l'esperança. Construir l'esperança d'un món millor i del món millor que tenim davall dels nostres peus. I jo crec que en aquesta vida no podem tenir altra responsabilitat més gran que aquesta, ni altre desig més gran que aquest. És a dir, millorar el món i sobretot els que està davall dels nostres peus i els que afecten els nostres conciutadans, la nostra família, els nostres amics, la gent que ens envolta. Jo crec que, en certa manera, la vida és molt efímera, però jo crec que aquesta tasca és la tasca més noble que podem dur a terme. I tant com els indis aimaras, com la gent que encara parla el quechua, han tingut un enemic que se diu imperialisme, que se diu imperialisme espanyol. Aquest enemic cada vegada és més dèbil, és més feble, i la seva posició de viure de l'espoli de territoris, de pobles, de cultures, està arribant a la seva fi. Cuba en el año 59, Vietnam sobre los años 70. Es que va a ser muy, es muy gros la responsabilidad de Cataluña, ¿eh? Si se inicia un proceso de independencia, yo creo que va a mover el mundo. Yo lo siento así, sinceramente. Es un peso además que va a tener mucha repercusión. Es que estamos jugando una baza muy grande, ¿eh? Jo sé que fins i tot pens que és per Espanya. Jo crec que per Espanya ho és, en tant que allò que deia en Carrillo. En Carrillo deia, fins que Catalunya no sigui lliure, Espanya no serà lliure. Jo crec que aquestes paraules són de les més sàvies que he sentit dir a un dirigent polític espanyol, en fora de l'egoisme. Perquè fixa't en una cosa, el moment que els nostres recursos no siguin espoliats, en el cas de les Illes Balears o en el cas de Catalunya, segurament l'estat espanyol no podrà pagar per andalús. Potser aquesta situació serà imprescindible perquè els treballadors d'Andalusia facin la pressió perquè les terres de la duquesa d'Alba se situïn en un vertader bany públic. És a dir, per redistribuir la riquesa que en un moment determinat els terratinents varen llefar a Andalusia, potser serà necessari que no hi hagi subsidi que se paga fruit del nostre espoli. És a dir, jo crec que fins i tot per l'esquerra espanyola, per l'esquerra real espanyola, és una oportunitat l'independència de Catalunya. Bueno, moltes gràcies, Joan. Gràcies a tu. Tu. Ahora entrevistaremos a... ¿Cuántas puertas de rey? Dólares. ¿Me puedo dar una reflexión en esta participación, en esta... manifestación? Sí, jo crec que sí, que la gent està més sensibilitzada que mai quan es veuen la quantitat d'injustícies i de males passades que volen fer en la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra identitat. La gent... com més impertinències li fan, més reacciona, i crec que és el cas d'avui. I en NFA diria, siau lo que som, però no nos deixen ser. No mos deixen ser el que som, en absolut. Ells volen fer un cliché de tots els ciutadans de l'estat espanyol i tots han de ser iguals, però iguals a Castella. Els altres no comptem, no tenim història, no tenim llengua, no tenim cultura i no tenim tradició. I això és un error perquè això és una minva importantíssima de la cultura i de la diversitat i la riquesa que tenen tots els pobles. Yo comparo esto, perdona que te charre en castellà. Como si ahora el mundo nos hace creer que agricultura es tomates, cebollas, limones y zanahorias. Y después no ni ames hortalizas. No hay bledes, no ni a escols, no hay, ¿cómo se llama? Otras leguminosas, otras solanáceas y res. O sea, vamos a un mundo diseñado para que se hable lo menos que se pueda y muy pocas lenguas. Y las demás no sirven. Exacto. Yo además diría, en aquests espanyols que es volen llevar la nostra cultura i la nostra llengua, a veure si els agradaria que un dia d'aquests diguessin que a Castella se parli l'anglès, a veure com els hi cauria. Clar. Los mapuches en Chile, los aymaras y los quechuas en Perú, los indígenas de la Amazonía en Brasil, a pesar de que se ha tenido al señor Lula como un buen presidente, pero sin embargo ha hecho mucha destrucción en las zonas de la Amazonía. Entonces, el problema del mundo parece como que ahora se pone en cuestión que esto es un problema que también trae el no el respeto a la cultura de las personas, ¿no? Sí, yo animaría a todos los pueblos de América, sobre todo de Sudamérica, que amb orgull i amb força defensin la seva identitat, que és una riquesa que hem de disfrutar ells i nosaltres entre tots. Moltes gràcies, Dolors. A vosaltres. Adéu. Radio Tortuga creu en la llibertat d'expressió. Estamos con Mossèn Llorenç Lledó. Una reflexió en este dia, por favor. Bé, jo demanaria que pacíficament cada poble en la seva cultura té el dret natural I com a cristià dic, el dret natural, a l'autoafirmació de la llengua, de la cultura i de la independència. El poble està per damunt les lleis escrites. El pueblo de Dios, en la contestación teológica diríamos la opción preferencial por los pobres, por los débiles, por los oprimidos. ¿Qué carencia puede tener un hombre o un país o un lugar del mundo donde, como diría Guillén de Nefac, no nos dejan ser lo que son? Això és una prepotència dels grans si volen eliminar els petits i les minories. Per tant, si governen els prepotents, els altres han de reivindicar, crec que sempre pacíficament, la nostra identitat i lluitar pacíficament per anar endavant. La força espiritual, no? La força espiritual és més poderosa que la força de opressió. La força espiritual és més poderosa perquè arrela la consciència en el coi i en els sentiments. I per tant, això no hi ha armes humanes que ho puguin destruir. Clar, perquè el homo ha perdut el concepte de transcendència del cos i de seva fe. Sí, i jo voldria dir que Jesús de Nazaret, el fill de Déu fet homo, se va engernar a dins un poble oprimit amb una llengua oprimida, que era l'arameu. Jesús parlava arameu. Moltes gràcies per aquestes sabieses paraules. Gràcies a vosaltres. Molts d'anys i bones festes. Molts d'anys. Gràcies. Veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la populi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la acera al andar, andar. Te llevase a los aguales y a los patios encantados, te llevase a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y justez almidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puede alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. No vull una Catalunya independent finançada per la Caixa, doncs em penso que més enllà del valor d'eslògan, el que significa és exactament això, que la solució diríem, passa per una transformació social i que la Catalunya independent, si no hi ha transformació social, és una decepcionarà en aquesta majoria social que, juntament amb el desig d'una independència que té a veure amb la cultura i amb la llengua i amb les arrels històriques i que és fonamental, una sobirania que expressa un desig que és de ser col·lectiu i de ser-ho en continuïtat amb una trajectòria històrica i de mirar endavant i de projectar un país doncs, que tingui aquesta voluntat de continuïtat. Jo crec que això és fonamental. Però que em sembla que per la majoria de persones que es van manifestar l'11 de setembre, això va il·lusionar aquest projecte de país perquè està unit a una perspectiva de major justícia social. I per tant, aquest anhel d'independència jo crec que és indestriable i que l'hem d'unir a un anhel de major justícia social i parlar de la Catalunya independent i justa. I per aquesta Catalunya independent i justa jo crec que tenim la majoria necessària i ara ens falta trobar els modes d'organització. Si intentamos encontrar un común denominador para la actual crisis, podemos convenir en que tiene todo que ver con una visión particular del mundo. La tierra, las plantas, los animales y por tanto el ser humano se han convertido en objetos, en cosas. Entonces podemos hablar de la cosificación del mundo. En los últimos 500 años la ciencia se ha limitado a lo que puede medir y lo que no es mensurable. O lo ha convertido en cifra o lo ha ignorado. Por ejemplo, la relación entre agricultores y sus ganados, la relación entre la lactancia materna y las enfermedades entre los niños, en general. Este problema de la crisis y la visión del mundo y de las personas está muy unida, no lo podemos separar. Se ha llegado a la afirmación de no querer ser mercancía en manos de políticos y banqueros, por ejemplo. Es un grito que recorrió nuestras calles y plazas a partir del 15M. Esa mercantilización de las relaciones humanas, esa constatación del padecimiento de esta mercantilización, es el reflejo de que también entre las personas nos hemos visto como ellos. Nos hemos visto usando y abusando entre nosotros. La cosificación de las relaciones humanas se ha integrado en nuestro subconsciente como la forma de obtener cosas o de pretender cosas a partir de un estado de necesidad. Si hoy nos planteamos como tema político el tema de la independencia y de la autodeterminación, tenemos que aceptar que somos dependientes, que no somos autónomos y que por tanto tenemos dependencias. Y que nuestra base fundamental es el estado de la necesidad. Que hemos vivido en una sociedad que nos ha diseñado en función de sus necesidades y no en función de nuestras capacidades. Y eso ha sido fundamentalmente amasado en nuestras escuelas. Y eso ha sido fundamentalmente desarrollado a partir de la exigencia del triunfo y del éxito. Si hoy queremos entrar a un proceso real de independización y de autonomía, tenemos que centrar el proceso en el ser humano. Si centramos este proceso en consignas políticas, en siglas políticas, estamos tocando la piel del problema y no el problema de fondo. Una vez alguien me contaba en estas anécdotas que suelo decir, me dijo, compañero, y el día que triunfe la libertad, ¿a quién echaremos la culpa de nuestros problemas? Siempre me ha quedado patéticamente esta imagen. Era de un trabajador, año 1985, Perú. Había una huelga, había un paro, y me hizo esa reflexión. El día que triunfe el amor, ¿a quién le vamos a acusar del desamor? El día que triunfe la libertad, ¿por qué seguiré sintiendo todavía mis cadenas? Por eso, nosotros hemos propuesto siempre que la libertad, la independencia y la autodeterminación no es un proceso en sí mismo, sino un proceso que genera muchas fuerzas y que deben llegar desde otros lados. Por ejemplo, los seres humanos, cuando nos planteamos el ser felices, es porque queremos ser libres. Los pueblos, cuando nos planteamos la independencia y la autonomía o la autodeterminación, es porque estamos en un estado de infelicidad. Si lográbamos acertar en qué elementos de la infelicidad nos hace plantearnos nuestra vida, podemos llegar a ello. No deseo una independencia para dibujar un país donde sigan desarrollándose al compás del dinero, de la estafa y de la corrupción. Deseo una independencia, una soberanía, una autodeterminación para construir una sociedad resiliente, para construir un decrecimiento, para donde esté la alegría y la felicidad en el centro de ese proceso económico y social. Tendrá que haber trabajo, tendrá que haber sudor, pero será compartido y porque habrán frutos más allá de la medida del dinero o de la acción. Estará en cuestión entonces ese verdadero estado de bienestar que nos hicieron creer que vivíamos y que en realidad nunca estuvimos. El estado del bienestar es un estado de no necesidad, porque hay hombres y mujeres libres y autónomos que se han encontrado en sus fuerzas creadoras, en sus fuerzas de voluntad de hacer, y que han logrado superar a ese ser alienado, consumista, que ha sido el paradigma de las revoluciones. Ni el neoliberalismo, ni el falso socialismo de cajón y desastre nos han resuelto los problemas a los seres humanos. Yo os propongo la vuelta y la mirada a uno mismo. No hay proceso más grande de construcción de una relación social duradera si no es a partir de hombres que paran sobre sus propias piernas y se deciden echar a andar. Gracias, hasta otra. Abdu jambar ñari balay kala ci kaw lay joge danu ci sero munila degam julinga munila degam worga Creo en Radio Tortuga.